بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Nahl suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 116. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 116. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin inşallah sonuna kadar bu hafta bitirmiş olacağız. Bir önce okuduğum ayeti kerimesinde Rabbimiz haramlarından bir kısmını bize haber vermişti. Meyte haramdır, kan haramdır, domuz eti haramdır ve bir de Allah'tan başkalarının adıyla kesilen hayvanlar haramdır buyurmuştu. Bugün okuduğum 116. ayeti kerimesinde de aynı konuyla alakalı, bakın Rabbimiz biz kullarına bir uyarıda bulunuyor. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Ey insanlar! Aklınıza estiği gibi, dilinize geldiği gibi, şu haramdır, şu helaldir demeyin. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ. Böylece Allah'a yalan iftira etmeyin. Allah'ın demediklerini dedi, dediklerini de demediği pozisyonunda insanlara sunarak, Allah'a akıl vermeye, Allah'a yol göstermeye, Allah'ı şartlandırmaya, Allah'a iftira etmeye kalkışmayın. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Şunu kesinlikle bilesiniz ki, kim ki Allah'ın dediğini demedi, demediğini de dedi biçiminde Allah'a iftira ederse, Allah'ın haramlarını helal, helallerini de haram kabul etmeye kalkışırsa, Allah'a en büyük iftirayı yapmış olur. Böyle müfterilerin ne dünyada felaha ermesi, kurtuluşa ermesi, ne de öbür tarafta imtihanı kazanıp cennete gitmesi kesinlikle mümkün değildir. Öyleyse ey Müslümanlar, sakın ha sakın aklınıza estiği gibi, dilinize geldiği gibi şu haram, şu helal demeye kalkışmayın. Haramın ve helalın tespitinde kıstas vahidir. Allah'ın helal dedikleri helaldir, Allah'ın haram dedikleri haramdır. Tüm dünya bunun aksini iddia etse de, Allah'ın haram dedikleri haramdır, Allah'ın helal dedikleri de helaldir. İyinin ve kötünün tespitinde, güzelin ve çirkinin tespitinde, hakkın ve batılın tespitinde, haramın ve helalın tespitinde, adaletin ve zulmün tespitinde kıstas, kriter vahidir, Allah ve Resulüdür. Bu konuda yetki Allah'a aittir de bir de Allah'ın verdiği yetkiyle Peygamber Aleyhisselam'a da aittir. Çünkü Kur'an'da bu konuyu anlatan bir ayet-i kerimeyi daha önce okumuştum. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. Allah ve Resulünün haram dediklerini haram bilmeyenlerle savaşın ayeti kerimesi, haramın ve helalın tespitinde peygamberin de yetkili olduğunu ortaya koymaktadır. Öyleyse şu haram, şu helal, şu yenir, şu yenmez, şu içilir, şu içilmez, şu giyilir, şu giyilmez, şu adalet, şu zulümdür, şöyle bir hukuk, şöyle bir eğitim, şöyle bir sosyal ve siyasal yapılanma deme yetkisi sadece Allah ve Resulüne aittir. Yani hayata program yapma yetkisi, insan hayatına yasa yapma yetkisi, haramı, helalı, yapılacakları ve yapılmayacakları belirleme yetkisi sadece Allah ve Resulüne aittir. Bu konuda hiç kimsenin yetkisi yoktur. Ama tarih içinde insanlar bir kısım mantıklar geliştirmeye çalışmışlar. Pragmatist bir felsefeyle insanlar demişler ki, faydalı olanlar, iyi olanlar helaldir, faydasız olanlar, zararlı olanlar, kötü olanlar da haramdır. Peki kime göre faydalı ve zararlı sorusu sorulduğu zaman, kapitalistler devreye girmişler, diyorlar ki bu konuda kriter bireydir. Bireyin iyi gördükleri helaldir, bireyin kötü gördükleri de haramdır demeye çalışmış. Sonra kolektivizm yani komünizm devreye girmiş. Hayır, iyinin ve kötünün tespitinde, haramın ve helalın tespitinde kriter toplumdur demiş komünistler. Toplumun iyi dedikleri helaldir, kötü dedikleri de haramdır demeye çalışmışlar. Halbuki bu konuda ne birey ne de toplum kıstas olamaz, kriter olamaz. Çünkü bütün dünya insanlığını bir meydanda toplayın, hadi bakalım eşya konusunda bir tanımlama yapın. İyi kötü ayrımı, haram helal ayrımı yapın. Bir yasa yapın deseniz, tüm dünya insanlığını bir yerde toplasanız, insanlık hiçbir zaman yarını hesap edemez. Yani bugün burada iyi görülen bir şey, 1000 yıl sonra kötü görülebilir. Yine insanlık, hiçbir zaman kainat planında düşünme gücüne sahip değildir. Burada iyi görülen bir şey dünyanın bir başka coğrafyasında, dünyanın bir başka ikliminde kötü görülebilir. Yani tüm dünya insanlığını bir yere toplasanız, yarınları hesap edemeyecekleri gibi dünya planında, kainat planında düşünme gücüne de sahip değillerdir. Öyleyse yarını, yarınları hesap edebilen ve kainat planında düşünme gücüne sahip olan sadece Allah'tır. İşte haramın ve helalın tespitinde, iyinin ve kötünün tespitinde kıstas vahidir, Allah ve Resulüdür. Şu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Allah ve Resulünün helal dedikleri helaldir. Tüm dünya aksini iddia etse de, Allah ve Resulünün haram dedikleri haramdır, tüm dünya zıttını demeye çalışsa da. Peki haram nedir? Haramı bir tanımlayalım. Bir anlayışa göre İslam alimleri haramı ikiye ayırmışlar. Birincisi farzların, emirlerin zıttıdır demişler. Mesela namaz kılmak farzdır, kılmamak haramdır gibi. Oruç tutmak farzdır, tutmamak haramdır. Zekat vermek farzdır, vermemek haramdır gibi bir anlayışa göre haram farzların zıttıdır, aksidir denmiş. Ya da haram bizzat Allah'ın kitabında zikrettiği şeylerdir denmiş. İçki haramdır, zina haramdır, kumar haramdır, faiz haramdır. İşte geçen hafta son okuduğum ayeti kerimesinde Rabbimizin ifade ettiği veçile, meyte haramdır, kan haramdır, domuz haramdır ve Allah'ın adının dışında başkalarının adıyla kesilmiş olan hayvanlar haramdır gibi. Bir başka bakış açısıyla yine alimlerimiz haramı ikiye ayırmışlar. Haram li aynihi, haram li gayrihi diye. Haram li aynihi, bizzat kendisi haram olanlar, maddesi kendisi haram olanlar, domuz gibi, şarap gibi, maddesi haram, bizzat aslı haram, herkese haram olanlar, bir de haram li gayrihi vardır. O da maddesi helal, kendisi temiz de bir başka sebeple haram olanlar. Mesela ne gibi? Mesela ekmek helaldir, tertemizdir ama Ramazan'da yerseniz haramdır değil mi? Bakın maddesi helal ama bir başka sebeple haram olmuştur. Ekmek temizdir ama bir fahişenin hatırına yemeye kalkarsanız haramdır. Ekmek temizdir ama izni olmadan, rızası olmadan birinin elinden zorla alır yemeye kalkarsanız işte o zaman haramdır. Veya bir insanın hanımıyla cinsel ilişkisi helaldir çünkü nikahlısıdır ama ihramlıyken haramdır değil mi? Veya av helaldir, mubahtır ama ihramlıyken av haramdır değil mi? Veya ticaret helaldir, tertemizdir ama cuma ezanı okunduğu andan itibaren yapılan ticaretler, elde edilen kazançlar haramdır. Hani Cuma suresinde Allah öyle diyordu. Ya eyyühellezine amanu, izâ nudiye lissalâti min yevmil cumu'ati, fes'au ilâ zikrillâh ve zerul bey'i. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman, her tür alışverişi terk edin, her tür konuşmayı, her tür anlaşmayı, her tür meşguliyeti terk edin ve Allah'ın zikrine koşun diyordu ya ayeti kerime. Bakın ticaret helaldir, temizdir ama cuma ezanı okunduğu andan itibaren yapılan ticaretler haramdır, elde edilen kazançlar haramdır, yapılan anlaşmalar batıldır, hepsi feshedilmeli. Bakın bunlara haram li gayrihi diyoruz. Maddesi temiz, aslı temiz ama bir başka sebeple haram olanlar. Haram li aynihi, kendisi, maddesi, aslı haram olanlar. Haram li gayrihi ise kendisi temiz ama bir başka sebeple haram olanlar. Mesela bir yerden bir kasa bira çaldınız. Kazanç yolu hırsızlık olduğu için size haramdır ama bir fakire verseniz ona da haramdır. Niye? Çünkü maddesi haramdır, maddesi kötüdür. Ama bir yerden bir çuval karpuz çaldınız, çaldığınız için size haramdır, kazanç yolu haramdır ama bir fakire verdiğiniz zaman karpuzun aslı temizdir, onun yemesinde hiçbir sakınca yoktur. İşte böylece haramı ikiye ayırdık, haram li aynihi, haram li gayrihi diye. Bir fıkıh kaidesi, eşyada asl olan ibahadır. Bütün varlıklarda asl olan helalliktir, temizliktir. Bütün içecekler helaldir, temizdir. İçki gibi, şarap gibi hakkında nas bulunan, ayet ve hadis bulunan, haramlığına delil bulunan içki, şarap müstesna. Bütün hayvanlar helaldir, temizdir ama pisliğine, necisliğine hakkında ayet ve hadis bulunan, nas bulunan domuz eti müstesna. Bütün insanlar temizdir, tahirdir. Necisliğine hakkında ayet ve hadis bulunan müşrikler ve kafirler müstesna. İnnemel müşrikûne necesün diyor ya Rabbimiz. Müşrikler necistir, pistir diyor ya Rabbimiz. Bütün insanlar temizdir ama necisliğine hakkında delil bulunan, ayet ve hadis bulunan kafir ve müşrik müstesna. Öyleyse yaratılanlardan bazılarını severiz yaratandan ötürü. Yaratılanlardan bazılarını sevmeyiz yaratandan ötürü. Mesela domuzu sevemeyiz. Mesela içkiyi sevemezsiniz. Şarabı sevemezsiniz. Küfrü ve şirki sevemezsiniz. Kafiri ve müşriği sevemezsiniz. Onlar babaları, anaları bile olsa kafirlerle sevişir, göremezsin ey peygamberim diyor ya Allah Kur'an'da. Öyleyse yaratılanlardan bir kısmını severiz yaratandan ötürü ama yaratıklardan bir kısmını da sevmeyiz yaratandan ötürü. tümüne teşmil etmeye kalkarsanız o caiz değil. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü derseniz o caiz değil. Çünkü domuzu da, küfrü de, şirki de, içkiyi de sevmemiz mümkün değil. Bakın, eşyada asıl olan ibahadır dedim. Onu bir cümleyle şöyle biraz daha şerh edeyim. Haramlar çok azdır. Helaller çok fazladır. Yani Rabbimiz altı ciheti kapalı bir hayat emretmiyor bize. Yani bizi sık boğaz etmiyor. Haramlar çok azdır. Helaller çok fazladır. Bakın dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de helaller sayılmaz. Çok fazla olduğu için helaller zikredilmez. Allah az olan haramları zikreder. Şunlar şunlar haramdır der. Onun dışındakilerin hepsi temizdir, hepsi helaldir. Yani Allah bizi sık boğaz etmiyor, harama düşmeye mahkum etmiyor. Helaller çok fazladır, haramlar çok azdır. Burada aklıma bir fıkra geldi. Adamın birisi çocuğunu okutmuş, hoca yapmış. Çocuk yetişmiş. Babasıyla birlikte bir seyahate çıkmışlar. Affedersiniz, yolda babanın tuvalet ihtiyacı gelmiş. Kıbleye doğru dönmüş, tuvalet yapacakken oğlu bağırmış. Baba ne yapıyorsun? Haramdır, caiz değildir. Kıbleye dönülür mü? Adam tam tersini yapmış. Sırtını kıbleye vermiş. Aksi istikamete dönmüş. Baba ne yaptım demiş ya. Kıbleye sırtın dönülür mü? Adam doğuya dönmüş. Baba güneşe dönme, haramdır, caiz değil. Adam batıya dönmüş. Baba sırtını işte doğuya verdin, caiz değil, haramdır filan. Ulan demiş, oğlunu okutanın bilmem nesini. Bakın Allah öyle yapmaz. Allah altı cihetten kapalı, haramlarla kuşatılmış bir hayatı emretmez. Haramlar çok azdır. İşte bütün hayvanlar temizdir, birkaç tanesi müstesna. Bütün içecekler temizdir, şarap gibi birkaç tanesi müstesna. Rabbimiz bizi sık boğaz etmemiş, bize son derece güzel bir hayat lütfetmiş. Evet, bakın ayeti bir daha okuyorum. Ey Müslümanlar, sakın ha sakın aklınıza estiği gibi, ağzınıza geldiği gibi, dilinizi yalana alıştırdığınız gibi şu haramdır, şu helaldir demeyin. Böylece Allah'a yalan iftira etmeyin. Kesinlikle bilesiniz ki, kim ki Allah'ın haram demediğine haram demeye, Allah'ın helal dediğine haram demeye, Allah'ın haram dediğini helal yapmaya kalkışırsa, bu Allah'a en büyük iftiradır. Allah'a iftira edenler ne dünyada iflah olurlar, ne de ahirette cennete ulaşabilirler. Nedense bizim toplumda haramı helal kabul edenlerin küfrüne hükmedilir ama helallere haram diyenler alkışlanır, onların küfrüne hükmedilmez. Halbuki bakın Kur'an'ın ilk müfessiri İbni Abbas Efendimiz der ki, kim ki Allah'ın bir haramını helal itikat edecek olursa o kafirdir, kim de Allah'ın haram demediği, helal dediği bir şeyi haram yapmaya kalkarsa o da kafirdir. Bakın o sebepten din bilen alimlerimizden, mesela müçtehit imamlarımızdan İmam-ı Azam Efendimiz'e kimi şeylerin hükmü sorulmuş. Mesela sigara haram mı, helal mı diye sorulmuş. İmam-ı Azam Efendimiz bu ayeti bildiği için dili haram demeye varmamış. Tenzihen mekruh demiş. İmam-ı Şafii Efendimiz'e sorulmuş. O da tahrimen mekruh demiş. Bakın din bilen, Kur'an sünnet bilen alimlerimizin dili bu tür şeylere haram demeye varmamış. Çünkü haramı ve helali Allah ve Resulü belirler. Allah'ın haram demediği bir şeye haram diyen bir kişi tanrılık iddiasında bulunuyor, şarilik iddiasında bulunuyor demektir ki bu Allah'a en büyük iftiradır. Onun için İmam-ı Azam Efendimiz, İmam Şafii Efendimiz, İmam Ahmed İbni Hanbel Efendimiz o tür şeylere haram diyememişler. Siz de öyle yapın. Kötü deyin, çirkin deyin, necis deyin, pis deyin, sağlığa zararlı deyin, namussuz, sahtekar, rezil, rüsva, katil, ırz düşmanı deyin, ne derseniz deyin ama haram demeyin. Çünkü haramı ve helalı belirleme yetkisi sadece Allah'a aittir. Bakın ayetin devamında Allah diyor ki meta'un galil. Böylece Allah'ın haramlarını helal kabul eden, Allah'ın helallerini haramlaştırmaya çalışan insanlar dünyada yaptıkları bu şaklabanlıklarının karşılığında belki az biraz dünya menfaatlerine ulaşabilirler, az biraz değer kazanabilirler ama meta'un galil, unutmasınlar ki dünya çok az bir metadır. Cennetle mukayese edildiği zaman dünya ne kadar az değil mi? Yani bunun karşılığında tüm dünyayı alsa bile bu insanlar cennetle mukayese ettiğiniz zaman ne kadar az değil mi dünya? Ahiretle mukayese ettiğiniz zaman ne kadar az değil mi? Meta'un galil, az bir dünya meta belki elde ederler. Ve lehum azabun elim, unutmasınlar ki onlar için elim bir azap vardır, dayanılmaz bir azap vardır. Bakın tarihte bunu bir toplum yapmış. Tarihte bir toplum Allah'ı diskalifiye etmişler. Allah bilirse biz de biliriz. Allah kadar biz de biliriz. Biz de haram helal yasaları koyabiliriz. Biz de hayatımıza kendi kendimize program yapabiliriz diyen bir toplum var. Bakın Allah o toplumdan bize bir örnek sunacak. وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا şu Yahudiler üzerine حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ önce sana anlattığımız gibi ey peygamberim biz o Yahudilere bir kısım tertemiz helalleri haram kıldık. Neden yapmış Allah onu? Yahudiler ukalalık etmişler. Allah'ın haram helal yasalarını diskalifiye etmişler. Allah bilirse biz de biliriz demişler. Kendi hayatlarına kendileri program yapmaya kalkışmışlar. Şu adalettir, şu zulümdür, şu yapılmalı, şu yapılmamalı. Böyle bir devirde şöyle bir elbise giyilir, şöyle bir elbise giyilmez. Şöyle bir hukuk, şöyle bir eğitim demişler. Allah yasalarını diskalifiye ederek kendi kendilerine program yapmaya kalkışmışlar. Allah'ın haram helal yasalarını çiğnemişler de Allah onlara bu ukalalıklarından ötürü kimi tertemiz nimetlerini haram kılıvermiş. Kur'an'da anlatıyor Cenab-ı Hak, En'am suresinde anlatıldığına göre tırnaklıları biz o Yahudilere haram kılıverdik diyor Allah. Tırnaklılardan kasıt ya devedir, deve sütüdür veya tavşandır, bir de iç yağlarını Allah onlara haram kılıverdi ama o ukalalıklarının karşılığı olarak Allah onları tertemiz nimetlerinden, helal nimetlerinden mahrum ediverdi. Bakın ayetin devamında diyor ki Allah, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ biz asla bunu yaparak onlara zulmetmedik. Tertemiz nimetleri onlara haram kılarak biz onlara zulmetmedik. وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ onlar kendi kendilerine zulmettiler, kendi kendilerine bu işi hak ettiler. Eğer bizler de Allah yasalarını bir kenara bırakır, kendi hayatımıza yasa yapmaya, program yapmaya kalkışırsak, kesinlikle bilelim ki Allah tertemiz nimetlerini bize de yasak kılıverir. O nimetler önümüzdeyken Allah o nimetlerden istifade imkanımızı alıverir. Almamış mı diyesim geliyor. Bir ganimet nimetinden, bir cariye nimetinden ya da başka başka helal nimetlerden şu anda bu toplum mahrum bir hayat yaşıyor. İşte Allah bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Ama bir insan yanlışa düşebilir. Bir toplum yanlışa düşebilir. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu bize şöylece anlatıyor. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذ۪ينَ عَمِلُوا السُّٰءَ بِجَهَالَةٍ bir insan, bir toplum yanlışlıkla bir günaha, bir isyana düşebilir. Hatta bir toplum Allah yasalarını bırakıp insan yasalarının kulu kölesi bir konuma düşebilir. Bir toplum efendilerinin putlarının daha küçüğüne tapabilecek zelil bir hayata düşmüş olabilir. Yani Kur'an sünneti bırakıp kendi keyiflerine göre bir hayata yönelmiş olabilir. Bir isyana, bir günaha düşmüş olabilir. Ama bakın Allah'ın şöyle bir yasası yoktur. Bir adam ya da bir toplum bir günaha düşmüşse artık bir daha oradan çıkamaz, arınma imkanına sahip değildir, oradan dönüş imkanına sahip değildir, ilelebet o günahın içinde bir hayat yaşamak zorundadır diye Allah'ın bir yasası yoktur. Öyle değil. Kim bir günaha düşmüşse ثُمَّ تَابُوا sonra tevbe eder مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ bundan sonra o günahın içinde kendisini bulduktan sonra tevbe eder وَاَصْلَهُ bir de ıslah olur yani durumunu düzeltirse ya önceki günahla tüm ilişkilerini kesecek bir konuma gelir yahut da Allah'la barışık bir hayata dönüverirse اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ bundan sonra şüphesiz ki Rabbin onlar için gafur ve rahimdir. Bir adam günaha düştü, bir toplum günaha düştü. İlelebet o günahtan çıkamaz diye bir Allah yasası yoktur. Her tür günahtan arınma imkanını, her tür günahtan tevbe imkanını, geri dönüş imkanını Allah kıyamete kadar açık tutmuştur. Bir insan ne kadar günah işlerse işlesin, İşlediği günahın cinsi cibilliyeti ne olursa olsun, eni boyu ne olursa olsun, hatta bir hadisin beyanıyla, eğer bir adamın işlediği günahlar yeryüzünü doldursa, ananes semai, gökyüzüne de yükselse diyor Peygamberimiz. Adeta bu mümkün değil gibi. Yani düşünün, Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar, yeryüzünde içilen içkilerin tamamını bir tek insanın içtiğini düşünün, Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar yeryüzünde yapılan zinaları bir tek insanın işlediğini düşünün. Yani tüm dünyada işleden günahları bir tek insanın işlediğini düşünseniz bile yeryüzünün dolması, gökyüzüne yükselmesi mümkün değildir. Öyle olsa bile diyor Peygamberimiz, eğer o kişi döner de benim beni bağışlayacak güçlü bir Rabbim var. Benim tüm günahlarımı bağışlayabilecek merhametli bir Rabbim var diye Allah'ı hatırlar. Allah'a dönüverirse, tevbe ya Rabbi, ben ettim sen etme ya Rabbi diye Allah'a dönüverirse, durumunu ıslah eder, ya önceki günahla tümüyle ilişkisini keserse, ya da Allah'la barışık hale gelirse, Allah onun tüm günahlarını bağışlıyor, onu tüm pisliklerden arındırıyor, ona o kötülüklerin içinden, o günahların içinden çıkış imkanını, fırsatını Allah kıyamete kadar açık tutuyor. İşte bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde bize bu konuyu anlatıyor. Ama ve aslahu kelimesi üzerinde bir iki cümle daha söyleyeyim. Önceki günahlarıyla tümüyle irtibatını keserse, yani şöyle anlıyoruz bakın, bir insan farz edin ki içki içiyor, her içkinin neticesinde pişmanlık duyuyor, tevbe ya Rabbi bir daha içmeyeceğim diyor. Ama içki kadehleri, içki malzemeleri hala buzdolabında duruyor, atmamışsa, hayatından çıkarmamışsa bu tevbesinde o kişi samimi değildir. Yarın ya da ertesi gün yine içecek demektir. Ya da bir kadınla gayrimeşru bir ilişki içinde, her birleşmenin neticesinde tevbe ya Rabbi bir daha yapmayacağım diyor. Ama kadın evinde duruyor. Kadını hayatından çıkarmamış, atmamış. Yani o günahla tümüyle ilişkilerini kesmemişse bu tevbesinde samimi değildir, ciddi değildir. Bakın Allah diyor ki ve aslahu, ıslah olursa, yani Allah'la barışık bir hale gelir, önceki tavrından vazgeçer, önceki günahlarıyla tüm ilişkilerini koparır, öyle bir noktaya gelirse, işte o zaman Allah onu bağışlayacaktır, affedecektir. Bundan sonra tarihten bir yasal örnekten İbrahim Aleyhisselam'ın hayatından bakın Rabbimiz bir kesit sunacak. Şöyle buyuruyor. İnne İbrahim'e kâne ümmeten, İbrahim tek başına bir ümmet değil. İbrahim Aleyhisselam tek başına bir dünya idi. İbrahim Aleyhisselam, İsmail oğullarının atası, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın atası, tüm Müslümanların atası, bizim atamız, aynı zamanda İsrail oğullarının da atası. Çünkü İbrahim Aleyhisselam hem İsmail'in babası hem İshak Aleyhisselam'ın babası, Yakup Aleyhisselam'ın dedesi, Yusuf Aleyhisselam'ın büyük dedesi, tüm insanlığın imamıydı. İnsanlara tevhidi anlatan, şahsında insanlara hanifliği anlatan, insanlara hidayeti tanıtan, insanlara küfrü ve şirki en güzel bir biçimde öğreten, tek başına bir ümmetti, tek başına dimdik ayakta duran bir dünyaydı İbrahim Aleyhisselam. Kaniten lillah, bir de o Allah'a gönülden boyun büken, Allah'ın emir ve yasaklarına gönülden teslim olan bir kuldu. Hanife, bir de İbrahim Aleyhisselam hanifti. Hanif kelimesinin birkaç manası var. İnşallah dağıtmadan söyleyeyim. Birinci anlamı, fıtratı bozulmamış bir biçimde Allah'a kul olan kişiye hanif denir. Allah'ın yaratılışı üzerine fıtratı bozulmamış, fıtratı selimesiyle, fıtratı asliyesiyle Allah'a kulluk eden bir kuldu, bir peygamberdi İbrahim Aleyhisselam hanifti. Hanif kelimesinin ikinci manası da aklı işin içine karıştırmadan Allah'ın emir ve yasaklarına gözü kapalı teslim olan kişi demektir. Yani acaba Rabbim bana bir kısım şeyleri emretmiş. Acaba onun benden istediklerinin tamamı benim menfaatime mi? Acaba Rabbim benim için bir kısım şeyleri haram kılmış, yasak kılmış? Acaba onun bana haram kıldıklarının tümü benim için faydalı mı, zararlı mı diye zerre kadar aklı işin içine karıştırmadan, zerre kadar muhasebe gereği bile duymadan, gözü kapalı Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan, Rabbim emretmişse benim hayrımadır. Rabbim yasaklamışsa mutlaka benim hayrımadır. O yasakladığı şeyler benim için zarardır diyen, gözü kapalı Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan bir kişiydi İbrahim Aleyhisselam. Bir üçüncü anlamıyla hanif, el pençe divan durmuş, emre amade bekleyen demektir hanif. İbrahim Aleyhisselam el pençe divan durmuş, Allah'tan gelebilecek emir ve yasaklara amade bekleyen bir kuldu. Rabbim bizleri de öyle bir kul eylesin inşallah. وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ve bir de İbrahim Aleyhisselam asla müşriklerden değildi. Bakın İbrahim Aleyhisselam müşrik bir toplumun içinde dünyaya gelmiş, babası da put yapıcısıydı. Toplumu aya, güneşe, yıldızlara tapınan, krallara, putlara, tağutlara tapınan, Nemrud'a tapınan bir toplumdu. Şirke batmış bir toplum içinde dünyaya gelen İbrahim Aleyhisselam, zerre kadar şirke düşmedi, şirke bulaşmadı, şirke meyletmedi. Allah'ı ortaklı düşünmedi, Allah'a yetki sınırlaması getirmedi, Allah'ın sıfatlarını Allah dışı varlıklara yüklemedi, Allah'ın fiillerini, Allah'ın isimlerini Allah dışındaki varlıklara yüklemedi, zerre kadar şirke düşmedi. Şakiran li en'umih, bir de İbrahim Aleyhisselam Allah'ın nimetlerine tümüyle şükreden bir kuldu. Allah'ın nimetlerine şükreden bir kuldu İbrahim Aleyhisselam. Yani nimetlerin tamamını Allah'tan bilen, o nimetlerden zerresini bile kendisine izafe etmeyen, nimetlerin sahibini bilen ve o nimetleri kullanırken nimet sahibini zikreden, gündeme alan bir kuldu İbrahim Aleyhisselam. Bismillah. Elhamdülillah. Ben ne yaptım şimdi? Bir nimeti kullanırken o nimetin sahibini gündeme aldım. İşte şükür budur. Şükür bir nimeti o nimetin sahibine kulluğa dönüştürmektir. Şükür bir nimetten istifade ederken o nimetin sahibini gündeme almaktır. İşte İbrahim Aleyhisselam Allah'ın tüm nimetlerine şükreden bir peygamberdi. Özellikle Allah'ın vahiy nimetinin kadri kıymetini bilen, o vahiy ile hareket eden, o vahiy ile çevresini diriltmeye çalışan, vahyi insanlarla paylaşmaya çalışan bir elçiydi, bir peygamberdi İbrahim Aleyhisselam. Bu sebepten dolayı içtebahu, Allah da onu seçti, seçilmişlerden kıldı, elçilerden, peygamberlerden kıldı. Ve hedâhu ilâ sırâtın müstakîm, ve Allah da İbrahim Aleyhisselam'a bu dünyada sırat-ı müstakimi gösteriverdi. Onu dosdoğru yola, sırat-ı müstakime hidayet ediverdi. Ve ateynâhu fid dünya haseneten, bir de Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a bu dünyada haseneler verdi. Bu dünyada Allah İbrahim Aleyhisselam'a haseneler verdi. Hasene nedir? Bakın, bir müminin hayatında varlığı, o mümini cennete götüren her şey o mümin için hasenedir. Bir insanın, bir Müslümanın dünyasında olan bir şey onu cennete doğru götürücü bir özellik taşıyorsa işte o mümin için o hasenedir. Bakın, Allah dünyada İbrahim Aleyhisselam'a iki tane salih hanım verdi, saliha hanım verdi. Birisi Hacer annemiz, ötekisi Sara annemiz deyip, her ikisi de salihaydı. Her ikisi de kocaları gibi Allah'ın emir ve nehirlerine teslim iki kadındı. Böylece o iki hanımın İbrahim Aleyhisselam'ın dünyasında varlığı onu cennete götürücü bir özellik taşıdığı için haseneydi. Allah İbrahim Aleyhisselam'a böyle iki tane hasene vermişti. Yine Allah İbrahim Aleyhisselam'a birisi Alim, diğeri Halim, iki tane evlat verdi. Alim olan İshak Aleyhisselam, Halim olan da İsmail Aleyhisselam. Böylece iki peygamber evlat verdi. O iki evladın da İbrahim Aleyhisselam'ın dünyasında varlığı onu cennete götürücü bir özellik taşıdığı için onlar da İbrahim Aleyhisselam için birer hasene idi. İşte Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'a haseneler verdi. Dünyada güzel bir hayat lütfetti, güzel bir hayat nasip etti, ona çeşitli haseneler veriverdi. Bu onun dünyadaki mükafatlarıydı. وَاِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِح۪ينَ Ahirette de o salihlerden olacak. Ahirette de Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ı salihlerden kıldı. O salihlerin gittiği cennete gidecek. Salihlere komşu olacak İbrahim Aleyhisselam. Allah bizi de o salihlerin gittiği cennete götürsün. Bizi de o salihlere komşu etsin diye sürekli dua edelim inşallah. ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاه۪يمَ حَن۪يفًا Sonra sana da şunu vahyettik ey peygamberim. Bakın, söz bir anda İbrahim Aleyhisselam'dan peygamber efendimize dönüverdi. Allah diyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın gündeminden sonra bakın Rabbimiz diyor ki sana da şunu vahyettik ey peygamberim enittebi' millete İbrahim'e hanife sen de hanif olan İbrahim'in milletine İbrahim'in dinine tabi ol. Ya hanif olan İbrahim'in dinine tabi ol ya da İbrahim'in hanif olan dinine sen de tabi ol, sen de uy ey peygamberim. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimize bir emirde bulunuyor. Ey peygamberim sen İbrahim'in milletine, İbrahim'in dinine tabi ol. Bu emir onun şahsında bize de bir emirdir. Bizler de İbrahim Aleyhisselam'ın milletine, İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olmak zorundayız. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah En'am suresinde peygamberlerini sayar sonra der ki ey peygamberim onların hepsi imamdı, hidayette idi. Febi hudahu muktedi. Sen de onların hidayetine uy, sen de onların hidayetine tabi ol. Nasıl ki peygamberimiz kendisinden önceki imamlara uymakla zorunlu ise bizler bir taraftan peygamberimize tabi olmakla bir taraftan da peygamberimizin tabi olduğu önceki yasal örneklere, yasal imamlara tabi olmakla mükellefiz. Öyleyse şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Bundan önceki derslerimde de defalarca söyledim ama yeri gelmişken bir daha hatırlatayım. Bizler insanları asla kendimize ve kendimiz gibilere çağırmayalım. Ey Müslümanlar, gelin beni izleyin, beni takip edin. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öylece namaz kılın. Ben nasıl oruç tutuyorsam, ben nasıl bir Müslümanlık yaşıyorsam, siz de öylece bir hayat yaşayın, beni izleyin, beni takip edin diye ben insanları kendime çağırmamalıyım. Niye? Çünkü ben Allah'ın yasal bir örneği değilim ki, benim hayatım Allah tarafından onaylanmış değil ki, benim bin yanlışım var, bin hatam var. Eğer ben insanları kendime çağırsam, insanlar bende çakılır kalırlar, beni bir adım öteye aşamazlar. Ben de Allah'ın yasal bir örneği olmadığıma göre insanları kendime çağırmamalıyım. İnsanları kendim gibilere de çağırmamalıyım. Gelin bizim Efendi Hazretlerine tabi olun. Gelin falan zatı izleyin. Gelin onu takip edin. Onun eserlerini izleyin diye ne kendimize ne de kendimiz gibilere çağırmayacağız insanları. Gelin İbrahim Aleyhisselam'a tabi olun. Gelin Musa Aleyhisselam'ı izleyin. Gelin Yakup Aleyhisselam'ı örnek alın. Gelin hayatları Allah tarafından onaylanmış Allah'ın yasal örneklerini takip edin. Çünkü onların hayatında zerre kadar yanlış yoktu. Hangisine tabi olursanız onlar sizi cennete götürürler diye insanları kitaba ve peygamberlere çağırmak zorundayız. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde peygamberine bunu emrediyordu. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ve ey peygamberim, İbrahim kesinlikle müşriklerden değildi. Bakın bu ifade iki defa geldi. Yukarıda bir söyledi Allah, o zerre kadar şirke bulaşmadı dedi. Burada bir daha söyledi, o müşriklerden değildi. Peki ısrarla niye söylüyor Allah bunu? Bakın bu iki ayetinde, Kur'an'da pek çok ayette geçer aynı konu. Bir taraftan Mekke müşriklerine bir gönderme var. Bir taraftan da şu andaki Yahudi ve Hristiyanlara bir uyarı var, bir gönderme var. Mekke müşrikleri bu ayetlerin geldiği dönemde diyorlardı ki, ey Muhammed, bizim yeni bir dine ihtiyacımız yoktur. Bizim zaten dinimiz var. Biz İbrahim'in dini üzereyiz. Biz İbrahim'in milleti üzereyiz. Biz hanifleriz. Bizim zaten bir dinimiz var. Bizim senin getirdiğin dine ihtiyacımız yoktur diyordu Mekke müşrikleri. Bir taraftan kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a izafe ediyorlar ama diğer taraftan Kabe'nin içini 360 tane putla doldurmuşlar. Put egemenliğinde bir hayata yönelmişler. Bir taraftan da diyorlar ki biz İbrahim'in yolundayız. Bakın Allah bu ayetleriyle onlara diyor ki ey Mekke müşrikleri, sizin İbrahim'le uzak ve yakından zerre kadar bir ilginiz yoktur. İbrahim müşrik değildi. İbrahim şirke düşmemişti. İşte sizler şu anda put egemenliğinde, şirkin içinde bir hayat yaşıyorsunuz. Sizin İbrahim Aleyhisselam'la uzak ve yakından zerre kadar bir ilginiz, alakanız yoktur diyordu. Şu anda da dünyada Yahudi ve Hristiyanlar var. Onlar da diyorlar ki biz büyük atanın yolundayız. Biz İbrahim Aleyhisselam'ın izindeyiz. Biz İbrahim Aleyhisselam'a tabi olmuşuz diyorlar ya. Onlara da bu ayetleriyle diyor ki Rabbimiz, ey İsa'yı tanrılaştırıp şirke düşen müşrik Hristiyanlar, ey Üzeyr'i tanrılaştırıp şirke düşen müşrik Yahudiler, boşuna aldatmayın kendinizi, sizin İbrahim Aleyhisselam'la büyük atayla zerre kadar bir ilginiz alakanız kalmamıştır. Sizler müşriksiniz ama İbrahim Aleyhisselam وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ O müşriklerden değildi. Bundan sonra yine tarihi bir olaya Rabbimiz dikkat çekecek. İnnemâ cu'ile's-sebtu alellezîne ihtelefû fîhî. Şüphesiz ki cumartesi üzerinde ihtilafa düşmüş olanlara biz cumartesi yasağını farz kıldık, vacip kıldık. Sonra ve inne rabbeke leyahkumu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. Kıyamet günü kim haktaydı, kim sapıklıktaydı, kim hidayetteydi, kim dalaletteydi, Allah onu haber verecek. Konu şu, bakın bu konuda Peygamber Efendimiz'in uzunca bir hadisi var. Ben parça parça da olsa O hadisle bu ayeti anlatmaya çalışayım. Allah buyurdu ki, ey Musa, ben kullarıma nimetlerimi cuma günü tamamladım. Cuma günü benim katımda mübarek kutsal bir gündür. Ey Musa, İsrailoğullarına, toplumuna duyur ki, onlar cuma günü bana ibadet etsinler, dedi. Musa aleyhisselam İsrailoğullarına cuma gününün kutsallığını anlattı. Ama tüm hayatları tahrif olan, değiştirmek olan, tebdil ve tayir olan Yahudiler, yani İsrailoğulları, cumayı cumartesiye değiştiriverdiler, tahrif ediverdiler. Peygamber aleyhisselamın hadisleri devam ediyor. Yıllar sonra İsa aleyhisselam geldi. Allah yine İsa aleyhisselama cumayı takdir buyurdu. İsa aleyhisselam da toplumuna cumayı duyurdu. Ama onların karakteri de tahrifti, bozmaktı, ezmekti, değiştirmekti. Onlar da o günü pazara aldılar. Sonra diyor Peygamberimiz, Allah bana emretti cumayı, ben ümmetime duyurdum. Şu anda cuma namazı kılan, cumayı haftalık şura kabul eden ümmet benim ümmetimdir, İslam ümmetidir. Biz onlardan sonra geldik ama biz onlardan öne geçtik. Cuma, cumartesinden de pazardan da öncedir ya, biz onlardan sonra geldik. Onlar bizden önce geldi, kitap onlara bizden önce verildi ama biz onlardan öne geçtik. Ve kıyamet günü biz ilkleriz, cennete girecek ilkleriz diye Peygamber aleyhisselamın bir hadisi var. İşte bakın, bu hadiste anlatıldığı gibi Allah diyor ki, biz cumartesiyi o konuda ayrışan, ihtilafa düşenlere vacip kıldık, farz kıldık. Ama onlar değiştirdiler, tahrif ettiler. Kim yanlıştaydı, kim haktaydı, kim batıldaydı? Yarın kıyamet günü Allah bunu onlara haber verecek. Üd'u ila sebili rabbike. Ey peygamberim, sen insanları Rabbin yoluna davet et. Bil hikmeti, hikmetle. Vel mev'izatil haseneti, güzel bir usulle, güzel bir mev'izayla, güzel bir üslupla sen insanları Rabbin yoluna, İslam yoluna davet et ey peygamberim. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Bir de insanlarla tartışacağın zaman güzel bir biçimde tartış, kırıp dökme. İnsanların izzeti nefislerini kırma. İnsanların şahsiyetlerini ezip bozma. Karşındaki muhatapların ineğe tapınsa da, sineğe tapınsa da onlar için bunun makul bir yönü vardır, bir mantıklı yönü vardır. Ey peygamberim, sakın onların şahsiyetlerini göz ardı etme. Onları Allah'ın yoluna davet ederken güzel bir usulle, güzel bir üslupla davet et. Kırıp dökme. Ey peygamberim, insanlar benim dinimden nefret ederlerken seni mazeret olarak ön plana sürmesinler. Ya Rabbi, kaba bir peygamber göndermişsin, yani kırıp döken bir peygamber göndermişsin, sövüp sayan, ahlakı şöyle olan bir elçi göndermişsin, biz de ona gıcıklığımızdan dolayı senin dinini kabul etmedik diye yarın insanlar senin mazeretinin arkasına saklanmasınlar. Güzel bir biçimde onlara dinimi duyur. Bu konu önemli ama zaman dar olduğu için, vakit yaklaştığı için ben üzerinde uzunca duramayacağım. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Bakın, Musa aleyhisselamı ve Harun aleyhisselamı Firavun'un ayağına gönderirken yeryüzünün en şerefli iki insanını, yeryüzünün en şerefsiz insanının ayağına gönderirken Rabbimiz ne demişti? Gidin, o azmıştır. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Ey iki peygamberim, o Firavun'a güzel söz söyleyin. Kırıp dökmeyin, onu güzel bir biçimde benim dinime, bana kulluğa davet edin demişti. Öyleyse bizler de güzel bir biçimde kırıp dökmeden, sövüp saymadan insanları Allah yoluna davet etmekle mükellefiz. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi ve huve a'lemu bil muhtedin. Şüphesiz ki Allah yolunda olanları da yolundan sapmış olanları da çok iyi bilmektedir. وَاِنْ عَاقَبْتُمْ Birilerine ceza vermeniz gerektiği zaman فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ Size verdiği zararın misli olarak siz de onu ona ceza verebilirsiniz. Bakın, yepyeni bir konu gündeme geldi. Birileri size zarar vermiş, sizler de o size zarar veren insanları cezalandırmak istediğiniz zaman aynen onların size yaptığının misliyle ceza verin. Bir tokat vurmuşsa karşıdaki, siz de bir tokat vurabilirsiniz. 10 liranızı almışsa karşıdaki, siz de onun 10 lirasını alabilirsiniz. İleri gitmeyin. Yani misli misline uygun bir biçimde onu cezalandırabilirsiniz diye önce izin verdi Rabbimiz. Sonra da bakın ayetin devamına dikkat edin. Amma ve le'in sabertum, eğer sabrederseniz, vazgeçiverirseniz, karşıdaki sizin malınıza ya da canınıza, bedeninize bir zarar verdi, sırf ona dininizi, inancınızı sevdirebilmek için, onu Allah'a kulluğa, İslam'a davet edebilmek için örtü verir, örtbas ediverir, onu bağışlayıverir, karşılığını yapmamaya yönelirseniz, bilesiniz ki, وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِر۪ينَ Sabredenler için bu çok daha güzeldir, çok daha hayırlıdır. Yani bir densiz, bir ahlaksız, İslam'ı dini tanımayan birisi size bir zarar verdi. Siz sırf dininizin güzelliğini, ahlakınızın güzelliğini ona tebliğ edebilmek için vazgeçiverin, örtüverin, bağışlayıverin. Sizin o davranışınızı gören o kişi, ya ben bu adama zarar verdim, o adam bana iyilik yapmaya kalkıştı. Eğer bu adamı bu ahlaka İslam dini götürmüşse ben de o dinin müntesibiyim, ben de o dine iman ediyorum demesi için davanızı, dininizi karşı tarafa sevdirebilmek için eğer vazgeçiverirseniz, örtüp örtbas ediverirseniz, sabrediverirseniz sizin için çok daha hayırlıdır diyor Rabbimiz. Bakın bu ayetin anlaşılmasıyla alakalı tarihi bir olay zikredilir. Uhud Savaşı'nda Mekke müşrikleri 70 kadar Müslümanı şehit ettiler. Savaş bitip de Mekkeliler Mekke'ye doğru geri dönünce Allah'ın Resulü savaş alanında gezinmeye başladı. Şehitlerin arasında gezinmeye başladı. Bir şehidin üzerinde durdu. Öylesine ağladı, öylesine ağladı ki neredeyse kendinden geçmişti. Çünkü o şehit Seyyid-i Şüheda, şehitlerin seyyidi Hazreti Hamza Efendimiz'di. Cesedi korkunç bir hale getirilmişti. Affedersiniz, gözünü oymuşlar, burnunu kesmişler, kulaklarını kesmişler, ciğerini yarmışlar, hatta husyelerini, tenasül organlarını bile kesmişlerdi. Bu manzarayı, bu korkunç manzarayı gören Allah'ın Resulü öyle ağladı, öyle ağladı ki sonra şöyle bir yemin etti. Vallahi bu müşrikleri bir ele geçirirsem, onlara bir galip gelirsem, sırf Hamzam, amcam adına ben de onlardan 100 tanesine müsle yapacağım. O eylemin adına Arapçada müsle denir, azaları kesme eylemi. Amcama karşılık 100 tane kafire müsle yapacağım dedi, yemin etti. Ama işte bu ayet gelince Peygamber aleyhisselam bir rivayete göre kefaretini verip yeminini bozdu. Mekke'nin fetih günü kimseye müsle yapmadı, kimseden intikam almadı. Bakın Allah diyor ki size birileri bir zarar vermiş de siz de onu cezalandırmak istemişseniz misline uygun bir biçimde cezalandırabilirsiniz diye önce ruhsat verdi Rabbimiz. Sonra da dedi ki eğer sabreder vazgeçerseniz sizin için daha hayırlı. İşte Müslümanların sabırları neticesinde Mekkeliler sonunda dirilivermedi mi? Ya biz bunlara sövüyoruz, biz bunlara hakaret ediyoruz, biz bunlara işkence ediyoruz. Bunlar bize karşı hep iyilikten yana, Demek ki bunları bu güzel ahlaka ulaştıran İslam dini ise biz de Müslüman oluyoruz deyiverdiler. Zaten Mekke'nin fethinden önce niceleri Müslüman oldu. Biz de karşımızdakine böyle davranalım inşallah. Bakın bir hadis daha okuyayım. Diyor ki Peygamberimiz, la zarara ve la dırara. Müslümana zarar vermek de yoktur. Zararla karşılık vermek de yoktur. Nasıl anlayacağız bunu? O bize şöyle bir zarar verdi, biz de ona şöyle bir zarar verelim. Yok, hakkımız yok. O bize şöyle yaptı, biz de onun kızına şöyle yapalım. Yok. O arabasını benim evimin önüne koydu, benim evin görüntüsünü bozdu, ben de onun arabasını çizeyim ya da onun deposuna şeker dökeyim. Yok, olmaz. Kesinlikle olmaz. Hatta bizim toplumda bir atasözü var ya, kocana kızmışsan yemeğe bir kaşık yağ fazla at, kocandan intikam al diye. Yok, öyle zarar vermek yoktur. Bir adamın dükkanında çalıştırdığı elemanları, o bize zarar verdi, maaşımızı, hakkımızı tam vermedi, makinasını bozalım, işini aksatalım, zarar verelim. Yok, buna hakkımız yok. La darara ve la dırara, zarar vermek de yoktur. Zarara zararla karşılık vermek de yoktur diyor ya Peygamberimiz. Bu prensibi hiçbir zaman unutmayalım. En son ayetinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vasbir ve ma sabruke illa billah. Sen sabret ey peygamberim. Sabrın da sadece Allah için olsun. Acizliğinden dolayı değil, güçsüzlüğünden dolayı değil. Her şeyi yapabilecek gücün kuvvetin yerinde olduğu halde sırf Allah hatırına sabrediver. Dinini insanlara güzel göstermek için sabrediver. Siz de sabredin ey Müslümanlar. وَلَا تَحْسَنْ عَلَيْهِمْ Sakın şu kafirlere mahzun olmayın, üzülmeyin. وَلَا تَكُ ف۪ي طَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ Ey Peygamberim, şu müşriklerin ve kafirlerin senin aleyhine kurdukları komplolar konusunda sakın kalbin daralmasın, için hüzünlenmesin. Ben onların hepsinden haberdarım. Ben izin vermediğim sürece, ben müsaade etmediğim sürece onların komplolarının, onların tuzaklarının hiçbirisi asla sana karşı başarıya ulaşmayacak. Bu konuda zerre kadar endişen olmasın. Şunu unutma ey peygamberim, şunu unutmayın ey Müslümanlar. Surenin son ayeti, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Allah müttakilerle, yani Allah karşısında esas duruşunu muhafaza edenlerle, Allah'ın koruması altına girenlerle, yolunu Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetiyle bulanlarla, ben kitabı ve peygamberi tanımadan Müslümanca bir hayat yaşayamam, ben kitap ve peygamber eşliğinde bir hayat yaşamak istiyorum diyen, bir de وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk yapan, yaptığı her eylemi ona layık yapmaya çalışan, her an Allah kontrolü altında olma bilinci içinde bir hayat yaşayan müminlerle Allah beraberdir. Allah bizi de bu özelliklerin sahibi kılsın inşallah. Elhamdülillah Nahl suresi de bitti. Önümüzdeki hafta 8:30'da inşallah İsra suresinin ilk ayetlerini tanımak için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk velhamdülillahi rabbil âlemin.